złotych. Szczegóły na play.pl. Play. Największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 15 czerwca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Po śmierci pilota w wypadku w Płocku piknik lotniczy w tym mieście będzie kontynuowany. Mieszkańcy Zawiercia ciągle nie mają wody. Kilka dni temu wykryto w niej bakterię E. coli. Rosyjscy obrońcy praw człowieka wezwali władze do uwolnienia dziennikarza gazety Brudnopis. Piknik lotniczy w Płocku będzie kontynuowany. Impreza została przerwana dziś po tym, jak jeden z samolotów wykonujących akrobację wpadł do wody, a kierujący nim pilot zginął. O decyzji wznowienia pokazów po spotkaniu z przedstawicielami służb, władz z Płocka i Urzędu Lotnictwa Cywilnego poinformował Wojciech Bugdał z Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej, który jest organizatorem pikniku. My z punktu widzenia technicznego, organizacyjnego jesteśmy gotowi, żeby kontynuować tą imprezę. Jest część pilotów, duża grupa pilotów, którzy mają życzenie, żeby jutro polecieć, wykonać lot, który będzie w pewnym sensie takim symbolem, upamiętnieniem pilota, który dzisiaj zginął. Jeżeli ci piloci podejmują decyzję, to my im dajemy możliwość i te loty mogą zostać wykonane. Przed 11 samolot akrobacyjny Jak-52 wpadł do Wisły. Natychmiast rozpoczęły się poszukiwania maszyny. Akcja ratunkowa trwała około 2 godzin. Dno Wisły w poszukiwaniu samolotu przeszukiwali płetwonurkowie z Płockiej Straży Pożarnej, którzy musieli dokładnie zlokalizować wrak maszyny. Grupa płetwonurków stwierdziła, że maszyna leży z kabiną odwróconą w stronę dna rzeki. Strażacy odwrócili samolot, dociągnęli go do brzegu, po czym z kabiny wydobyli ciało pilota, 60-letniego obywatela Niemiec. Jarosław Kaczyński odwiedził 14 zjazd klubów Gazety Polskiej. Prezes PiS podziękował za zaangażowanie i zaapelował o mobilizację przed najbliższymi wyborami. Wystąpienia szefa partii rządzącej słuchał Michał Fabisiak. Jarosław Kaczyński mówił o polityce realizowanej przez obecny rząd. Prezes PiS podkreślił, że wdrażane programy społeczne nie są żadnym rozdawnictwem i są nastawione na rozwój. Jest polityką przemyślaną, której celem jest uzyskiwanie czegoś, co ekonomiści nazwaliby rentą od dobrego rządzenia. Szef partii rządzącej podziękował klubom Gazety Polskiej za ich aktywność, zwłaszcza podczas ostatniej kampanii. Prezes PiS zaapelował również o podobne zaangażowanie przed najbliższymi wyborami. Jarosław Kaczyński wspomniał o lipcowej konwencji w Katowicach. Jednocześnie poinformował, że program wyborczy partii zostanie przedstawiony dopiero po tym wydarzeniu. A jeszcze dziś uczestników zjazdu odwiedzi premier Mateusz Morawiecki. Zespoły Michał Fabisiak. Mieszkańcy Zawiercia ciągle nie mają wody. Kilka dni temu wykryto w niej bakterię E. coli. Oficjalne ostrzeżenie, że woda jest niezdatna do spożycia, pojawiło się w internecie wczoraj przed południem. Od tego czasu Zawiercianie muszą pobierać wodę z beczkowozów rozmieszczonych w różnych dzielnicach miasta. Duża część osób udała się do pobliskich sklepów po zapas wody. Spowodowało to chwilowe braki w zaopatrzeniu. Mieszkańcy nie kryją zdenerwowania. Jest to straszne utrudnienie. Narażone na ewentualne skażenie są małe dzieciaczki i ludzie starsi. Ludzie starsi o tym nie wiedzieli. Po prostu nie korzystają z internetu. Nikt ich nie poinformował. Oczywiście były ogłoszenia na klatkach, ale niektóre osoby po prostu nie wychodzą z domu w takie upały, więc po prostu o tym nie wiedzieli. Ciężko jest bez wody. Trzeba było za wodą stać w kolejkach. No, brakowało wody po prostu w baniakach do picia, do mycia. Zawierciańskie przedsiębiorstwo wodociągowe prowadzi intensywne działania mające na celu dezynfekcję sieci. Utrudnienia mogą potrwać nawet do końca tygodnia. Rosyjscy obrońcy praw człowieka wezwali władze do uwolnienia dziennikarza gazety Brudnopis. Abdulmanin Gadżijew został zatrzymany w Machaczkale pod zarzutem współpracy z organizacją terrorystyczną. Według śledczych dziennikarz gazety Brudnopis miał pomagać w finansowaniu grupy terrorystycznej. Adwokat reportera Arsen Szabanow poinformował, że w trakcie rewizji w mieszkaniu zatrzymanego nie znaleziono niczego, co dawałoby podstawy sądzić, iż Gadżijew złamał prawo. Gazeta, dla której pracuje dziennikarz, wydała oświadczenie, nazywając całą sprawę absurdem. Rosyjscy obrońcy praw człowieka wezwali do uwolnienia Gadżijewa i przypomnieli, że oskarżanie niewygodnych dla władz osób o terroryzm jest powszechną praktyką stosowaną w kaukaskich republikach. Niedawno w Moskwie policja zatrzymała reportera portalu Meduza Iwana Gołunowa. Dziennikarza oskarżono o posiadanie narkotyków. Jednak po serii akcji protestacyjnych i listach Solidarności podpisanych przez kilka tysięcy rosyjskich dziennikarzy oczyszczono go z zarzutów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kałucki. Polscy siatkarze niestety przegrali z Iranem 2-3 w meczu Ligi Narodów. Pierwszego seta wygrali Irańczycy 25-20. W drugiej i trzeciej partii górą byli już Polacy, którzy zwyciężali do 21-18. Końcówka należała jednak do naszych rywali. Na początku triumfowali do 17, a w tiebreaku do 8. Kolejne spotkanie z udziałem biało-czerwonych jutro. Polacy zmierzą się z Kanadą. Teraz piłka nożna, bo w Łodzi trwa finał Mistrzostw Świata do lat 20. Ukraina gra z Koreą Południową. Po pierwszej połowie jest remis 1-1. Dobre wiadomości z Birmingham. Iga Świątek i Magdalena Fręch awansowały do drugiej rundy kwalifikacji do tenisowego turnieju WTA. Świątek pokonała Włoszkę Martinę Trevisan 6-3, 6-4, a Fręch wygrała z Francuską Jessicą Ponche 6-3, 6-1. Rugbyści Ogniwa Sopot zostali mistrzami Polski. Drużyna z Trójmiasta w finale wygrała z Budowlanymi Łódź 27-24. Dla ekipy z Sopotu to 10. tytuł w historii, ale pierwszy po 16 latach przerwy. I na koniec boks, bo dziś wieczorem Krzysztof Głowacki skrzyżuje rękawice z Łotyszem Mariasem Britsem. Stawką tego pojedynku będzie Mistrzostwo Świata Federacji WBO w kategorii junior ciężkiej. Głowacki zapewnia, że jest dobrze przygotowany i obiecuje zwycięstwo. Przyznaje jednak, że Bredis to trudny rywal. Jest na pewno niewygodny mój przeciwnik, tak mocno bije. Jest bardzo sprytny, myśli, no ale spokojnie. Mówię, muszę wykonać swój plan, to będzie dobrze. Boksujemy o finał w turnieju WBSS, czyli turnieju Muhammada Alego. Jeżeli nie będę pewny siebie, to przegrałem tą walkę w głowie już przed walką. Czterech swoich partnerów, miałem Rosjanina, miałem Ukraińca, Czecha i Adaś Balski mi pomagał, także dziękuję mu bardzo, było fajne sparingi, naprawdę super. Ja się nastawiam na 12 ciężkich, bardzo ciężkich rund, no ale jak wyjdzie, to zobaczymy. Walka Głowacki-Bridis wieczorem, a kolejny Sport z Trójce za 2 godziny. Tam dużo o żużlu, bo przed chwilą rozpoczęły się zawody o Grand Prix Czech. Jutro w całej Polsce chmury, wszędzie możliwy przelotny deszcz i burze, od 21 stopni na Pomorzu do 24-26 w centrum i 31 na Podkarpaciu nad samym morzem, od 19 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pomysł na najnowszą płytę podsunął im sam Quincy Jones. Oboje na niej artystycznie szaleją, śpiewając, grając, a nawet malując. A to, jak Mika Urbaniak i Victor Davis przekształcają pop w sztukę na żywo, usłyszymy w Trójkowym Studiu w niedzielę. Zapraszam na transmisję ich koncertu od godziny 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Expert. O, sąsiad dziś bez żony. Zostawiła mnie. Jak to? Po tylu latach? Nie, wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnes. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. Proszę spojrzeć. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głogów wspomaga krążenie krwi. Oto to. I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. W Leclerc trwa akcja wymiana. Przynieś do nas swoją starą patelnię i kup nową marki Florina ze zniżką 50%. Szczegóły akcji dostępne na stronie leclerc.pl. Leclerc. Upały to nie są żarty. Efekt?

Mówisz do mnie ja, no i ty. Ja, no i ty, mów inaczej. Janerka na dwa basy, w tym wypadku na dwa głosy. Łatwe do rozpoznania, proszę Państwa, prawda? Dla spóźnialskich chyba zagramy jeszcze pod sam koniec programu po raz drugi to niezwykłe nagranie. Śmielej w zupełnie nowej wersji. Są nowe, choć dość mizerne newsy, jeżeli chodzi o projekt Richarda Russella. Everything is recorded. Your lies, your lies. Everything is recorded. To fragment muzyki ze znamiennymi słowami Everything is Recorded, którego chyba nie graliśmy jeszcze w liście osobistej. Jeżeli chodzi o nowy materiał, jedyne co wiemy to to, że powstaje, że zgodnie z zapowiedziami Richard Russell traktuje ten swój projekt jako absolutnie otwarty. Najprawdopodobniej będą zupełnie nowi wykonawcy, być może formuła też będzie zupełnie nowa. Dla tych, którzy chcieliby krótkiego wprowadzenia, a wcześniej nie zetknęli się z Everything is Recorded, polecam dokument, który opowiada, dostępny bardzo łatwo w internecie, opowiada nie tylko o powstawaniu wersji studyjnej tego projektu, ale także o niezwykłych koncertach, które były w pewnym sensie ich zwieńczeniem. Teraz wydawnictwo, na które bardzo, bardzo czekałem. Wydawnictwo, które opowiada historię niezwykłego projektu grupy The Rolling Stones Rock and Roll Circus. Wprawdzie wcześniej wydawany, ale z niezwykłą historią. Przypomnę, że przeleżał początkowo aż 23 lata na półce z pewnych powodów. To zacznijmy od Marianne Faithfull. At his feet, she says her say in her peculiar way, dreaming good fortune on everyone's street. Say hey, have you heard? Blue whiskey's the rage. I'll send you a jug in the morning. Be something better. As they go by, don't look with eagle's eyes. Smile on your jailers until they grow weak. Nothing can compare to something that's almost there. The cherry plum madness that all of us seek. Say hey, have you heard? Rage, I send you a jug in the morning. It is absurd to live in a cage. You know there's got to be something better. Początkowo ten projekt filmowy, telewizyjny miał być promocją albumu The Rolling Stones Bankiet Żebraków, ale cała historia nie tylko się rozrosła, ale i nabrała dość niespodziewanych zwrotów akcji. To, że 23 lata przeleżał na półce, to decyzja Micka Jaggera, który prawdopodobnie zmęczony występem Rolling Stonesów, którzy swoje piosenki zaśpiewali między 3 a 5 nad ranem. Niesłusznie zresztą ocenił, że występ Rolling Stonesów nie był najlepszy tego wieczoru. Że najlepsi byli ci panowie. Her man's been gone for nigh on a year. He was due home yesterday, but he ain't here. Her man's been gone for nigh on a year. He was due home yesterday, but he ain't here. Girl Guide, why don't you stop your crying? Here comes Ivor the dirty old sooty engine driver to make you feel all right. My name is Ivor, I'm an engine driver. I know him well, I know why you feel blue. Just cause he's late, don't mean he'll never get through. Don't mean he loved you in the larry either. So let's have a smile for an old engine driver. Let's have a smile for an old engine driver. heaven. Niezwykła mini symfonia grupy The Who. A Quick One While He's Away, pokazująca, że po pierwsze grupa The Who to nie tylko w tamtym okresie hałas, a po drugie, że za chwilę zabiorą się za na przykład rock operę Tommy, którą moim zdaniem ten utwór zapowiada. Tego samego zdania był ewidentny Mick Jagger, bo po zakończeniu zdjęć powiedział nie. Nie puszczamy do telewizji, nie pokazujemy światu. Dopiero na festiwalu w Montrealu w 1996 roku, a film powstał pod koniec 1968, odpuścił i zgodził się najpierw na jeden pokaz, a potem nawet na wydawnictwo, które zresztą miało swoje przygody, jako że przez lata, z uwagi na to, że wówczas stąsami zajmował się jeszcze poprzedni management, te taśmy uchodziły za zniszczone albo zaginione. Odkryto je zupełnie przypadkiem. Brzmi to jak bajka, ale jest autentykiem w starej stodole, w całkiem niezłym stanie. No to zobaczmy, czy miał Mick Jagger rację, czy nie. Tak rozpoczyna się występ Rolling Stonesów podczas Rock and Roll Circus, zapowiedziany przez ich kolegę. And now... Powiem od razu, że nie zgadzam się z Mickiem Jaggerem w sposób dość fundamentalny, mimo że Brian Jones tutaj w roli już raczej statysty. Był to zresztą jeden z ostatnich, jeżeli nie ostatni jego publiczny występ ze Stonesami. To występ zespołu mimo zbójeckiej pory mniej więcej 3:30 nad ranem. Moim zdaniem bardzo, bardzo udany. Dodajmy, że nie ma tu żadnych poprawek studyjnych. Wszystko jest grane na żywo, a kolejne nagranie tylko to potwierdzi. Oczywiście wzorowo poprawiony dźwięk, oczywiście wzorowo poprawiony obraz, co nas akurat w tej chwili mnie interesuje. Oczywiście przepięknie wydana książeczka z mnóstwem niepublikowanych zdjęć i tak dalej, ale zawsze solą tego typu wydawnictw są materiały dodatkowe. I oczywiście są. Po pierwsze jest znakomity wywiad z Pete'em Townsendem, który nie mówi wiele o sporze i rozczarowaniu związanym z tym, że ostatecznie na prawie ćwierć wieku wydawnictwo trafiło kiedyś na półkę, ale opowiada o bardzo ciekawych planach, niezrealizowanych, rzecz jasna, tego, żeby ten cyrk pojechał, jak to na cyrk przystało, w trasę po Stanach Zjednoczonych, podróżując pociągiem, rozbijając namiot na różnych przystankach i grając muzykę. Nie doszło do tego, choć wydaje się, że projekt, którego główną gwiazdą była Janis Joplin w Kanadzie, 3 lata później był rozwinięciem tego pomysłu, a może po prostu jego skopiowaniem. W każdym razie oprócz wywiadu z Townsendem w materiałach dodatkowych jest kilka absolutnie rewelacyjnych nagrań, o których istnieniu nie wiedział, bo zaprzeczał, nawet sam reżyser całego przedstawienia, czyli Michael Lindsay Hawk. Te rewelacje z płyty bonusowej w drugiej godzinie dzisiejszej listy osobistej. Teraz płyta, której kuratorem jest zespół The National. Zaczęliśmy trochę dziwnie, bo zaczęliśmy od nich samych. Przyznaję, że wsadzili się na ostatnią 15 pozycję, ale wybrali też utwory przyjaciół, z których być może nam się wytłumaczą pod koniec listopada. Zaczynamy od The Hunter. I was listening to the trains. I was up all night, and something glistened in the strange blood to fuse light. My friend was missing, and I was ghost. I was plain, I was bright. I was listening to the train. I was up all night. Oh, James, you've got no reason to stay in these planes. I was racing against time with this friend. Before we reach the end of the line, he was lifted, diamond straight. Straight was cold, cold was black, and black was glistening all the night. The sound remained. Powiedziałem, że będą tłumaczyć się 24 listopada, być może dlatego, że warszawski Torwar, gdzie The National zagrają koncert, dzieli, o czym być może nie pamiętają, ale na pewno im przypomnimy, od Myśliwieckiej 357 króciutki spacer. W każdym razie takie plany w stronę zespołu zostały już wysłane. Kolejny ich wybór, bliski memu sercu, grupa The Breeders. Night through the cornfields of East 35. with a killer, and I'm gonna need that ride. Jest mi niezwykle miło, że akurat z nowej płyty The Breeders All Nerve wybrali ten utwór Walking with a Killer, który też jest moim faworytem. Założę się, że wybierał wynalazca nowego terminu branżowego estradowe wino, czyli wokalista grupy The National Matt. Może dlatego, że jeżeli dobrze pamiętam, producentem płyty The Breeders był pan o tym samym imieniu. To jeszcze Sharon.